पंचदशी चित्र दीप विवेक प्रकरण का 13 नंबर का मंत्र निकालो, 13 नंबर का श्लोक। ना प्रतितिस्तयोर्बाध किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः नोचेत सुषुप्ति मूर्छादौ मुच्चेता यत्नतो जनः। तो ये प्रसंग चल रहा था विचार के द्वारा। जीव भाव और जगत भाव, विचार किसका करना है? ये जीव भाव क्या है और ये जगत भाव क्या है, और तीसरा है परमात्म भाव। परमात्मा विचारणीय है, जीव भी विचारणीय है और जगत भी विचारणीय है। विचार की ये तीन, विचार में तीन होना चाहिए और इन्हीं का ही विचार करना चाहिए। किसके लिए? मुक्षु के लिए। जो मुक्षु है, जो सर्व दुख से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए ये तीन वस्तु विचारणीय हैं। इसलिए पंचदशी कार कहते हैं कि विचार करो। इस विचार का फल क्या है? विचार का फल है ज्ञान की ही उपलब्धि, ज्ञान की प्राप्ति। और वो ज्ञान ही तुम्हारे दुख को मिटा सकता है, ज्ञान ही तुम्हारे अज्ञान को मिटा सकता है। और जब अज्ञान मिट जाता है तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो सकती है, अविनाशी आनंद की। जिसको हम आनंद मानते हैं या जानते हैं या कहते हैं, यही आनंद है। परंतु ये आनंद कैसा है? परिच्छिन्न। इसके अंदर कालावच्छिन्नता है, देशावच्छिन्नता है, वस्तुवच्छिन्नता है। और जो इस आनंद को, जो परिच्छिन्न वस्तु करने वाली है, जो इसको छोटा बनाने वाला, अल्प बनाने वाला जो कारण है, उस क्या कारण है, उस कारण को समझना है और उसको दूर करना है। ये आनंद फिर महान होता है, अविनाशी होता है, नित्य होता है, अखंड होता है। इसलिए विचार करना आवश्यक है। तो इसी विचार से ही, इन्हीं के ही विचार से उस आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इनको छोड़ करके दूसरा आप कितना विचार करोगे, भोगों का विचार करोगे, विषयों का विचार करोगे, तो वो विचार तुम्हारा आनंद नहीं दे सकता है, दुख देगा। वो क्या देगा? दुख देगा। इसलिए विचार तो हर जीव कर रहा है। क्या क्षण क्षण में हम क्या करते? विचार तो करते हैं, परंतु हमारा विचार आनंद नहीं देता है, सुख देता है और दुख देता है, श्रम देता है, चिंता निर्माण करता है, कामना निर्माण करता है, लोभ निर्माण करता है, क्रोध निर्माण करता है, क्या क्या विकार विकृत बनाने वाला है। इसलिए यह पंचदशी कार करते हैं कि परमात्मा का विचार करो कि परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, अर्थात माया क्या है। जगत शब्द से माया का, ये तीन वस्तु विचार करेंगे और इसमें से दो वस्तु का बाध करेंगे, जीव भाव जगत भाव बाधे, इनका बाध करेंगे तो केवल आत्मा ही बसता है। परमात्मा, परमात्म भाव, जीव भाव और जगत भाव, ये तीनों भाव एक दूसरे के सापेक्ष है, समझे ना। जैसा पितापन पुत्र सापेक्ष और पुत्रपन पिता सापेक्ष, पतिपन पत्नी सापेक्ष और पतिपन पत्नीपन पति सापेक्ष, पत्नी बनने के लिए, पत्नी होने के लिए या पत्नी कहने के लिए पति की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, हा? और पति बनने के लिए भी पत्नी की आवश्यकता। ये तो दोनों एक दूसरे की अपेक्षा से एक दूसरे को आरोपित बनाने वाले हैं। वास्तविक बनाते हैं क्या? ये आरोपित बनाते, आरोपित। अब पति भी आरोपित, पत्नीपन भी आरोपित, मातापन भी आरोपित, पुत्रपन भी आरोपित, ये सब आरोपित भाव है। इन आरोपित भावों का बाध करना है। किसका बाध करना है? पुरुष का बाध होगा क्या? परंतु पतिपन का बाध हो सकता है। स्त्री का बाध होगा क्या? नहीं, पत्नीपन का बाध हो सकता है। क्यों? वो सत्य नहीं है, इसलिए आया हुआ है ना। जो आया हुआ होता है वही बाध किया जा सकता है, उसको ही निकाला जा सकता है। जो आया ही नहीं तो वो जाएगा कहां से? यहां जगत भाव और जीव भाव, इन दोनों का बाध करने पर जो बचता है वो आत्मा ही बचता है। परमात्मा भाव भी बाधित हो जाता है। बाधित परमात्मा का बाध नहीं होगा, परमात्मा भाव का बाध होगा। क्योंकि परमात्मा भाव जो आया है वो जीव भाव को लेकर के, जीव सापेक्ष। इसलिए तो मैंने एक दिन कहा था कि ईश्वर क्या है? ईश्वर कुछ नहीं है, समझ। परंतु ईश्वर कुछ नहीं है तब होता है कि जब जीव कुछ नहीं होता है। जीव है तो ईश्वर को मानना पड़ेगा। तुम अपने को जीव मान रहे हो ना, तो ईश्वर को मानना पड़ेगा, इसलिए तुम ईश्वर को मान रहे हैं। तुम्हारा जीवपना समाप्त हो जाएगा तो ईश्वर का ईश्वरपना रहेगा क्या? तो विचार करने से बाध किसका होता? असत वस्तु का बाध होता है, जीवपन का बाध होगा, आत्मपन का नहीं। क्या? जीव भाव का नाश बाध होगा, आत्मा का बाध नहीं होगा, क्योंकि आत्मा सत्य है। जीव आरोपित है, आरोपित जीव भाव जो है वो आरोपित है। इसलिए कह रहे हैं कि जीव भाव जगत भाव बाधे स्वात्मय वशिष्यते, इस प्रकार से ऊपर के मंत्र में बता करके अब यहां कहते हैं, न प्रतीति ही तयोर बाधो किंतु मिथ्यात्व निश्चय। बाध होने के बाद प्रतीति नहीं होती, ऐसा नहीं है। क्या बाध का मतलब? क्या बाध का मतलब? ये नहीं होते उठा करके फेंक दिया, निकाल दिया घर से, समझ ना। या बाध का अर्थ क्या है? बाध का अर्थ है मिथ्यापन, मिथ्यात्व निश्चय। क्या ये दिखेगा जीव में? आत्मा में जीवपना भी दिखेगा, जगत में जगतपना भी दिखेगा, और परमात्मा में परमात्मापन भी दिखेगा। परंतु कैसा दिखेगा? मिथ्या दिखेगा, मिथ्या। क्या? जीव मिथ्या हो गया, जगत मिथ्या हो गया, तो परमात्मा सत्य होगा क्या? परमात्मा तो सत्य ही है, तो सत्य होना कहाँ है भाई? परमात्मा सत्य क्यों लग रहा है कि जीव मिथ्या, जीव असत्य है, इसलिए परमात्मा सत्य लग रहा है तुम्हें? परमात्मा सत्य नहीं है, परमात्मा परमात्मा तो है, परंतु उसके अंदर सत्य का आरोप है, ध्यान रखो। तो क्या जाएगा? जीव भाव गया, जगत भाव गया, तो परमात्मा भाव भी जाएगा। क्या जाएगा? इसलिए वेदांती ईश्वर को भी मिथ्या कहते हैं। क्यों? जीव सापेक्ष होने के कारण। जीव मिथ्या हो गया तो ईश्वर भी मिथ्या हो जाएगा। यहां वही बता रहे हैं कि प्रतीति नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। प्रतीति तो होती रहेगी, किंतु मिथ्यात्व निश्चय हो, मिथ्यात्व निश्चय होगा, दिखे कोई बात नहीं है। बाधक तब होता है जो दिखता है और उसको हम सत्य मानते हैं, सत्य कहते हैं, सत्य रूप से स्वीकार करते हैं, तब दुख निर्माण होता है वो असत्य। अब कोई आदमी धोखा खाता है, जैसे आप बहुत से लोग बम्बई में सुना जाता है, बड़े बड़े घरों में जो काम करने वाले कई वर्षों से काम करते हैं और फिर एक दिन पूरा घर साफ करके जाते हैं। क्या करते हैं? साफ करके जाते हैं। गलती उसकी या गलती तुम्हारी? हम अपने गलती को तो कभी नहीं देखते, गलती उसके ऊपर लाद देते हैं। सबसे पहली गलती है कि तुमने उसके ऊपर विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। विश्वास क्यों किया? कि उसको तुमने सत्य मान लिया। क्या मान लिया? सत्य मान लिया। वो सत्य है क्या? सत है ही नहीं वो, परंतु तुमने असत में सद्बुद्धि कर दी और सद्बुद्धि करके उसके ऊपर विश्वास किया, उसके अंदर स्थिर हो गए कि नहीं ये सज्जन आदमी है, सज्जन आदमी है, समझे ना? तो धोखा किसने दिया? तुमने उस जो असत में सद्बुद्धि की, उस असत में सद्बुद्धि ने धोखा दिया या उस आदमी ने धोखा दिया? गलती हमारी है, हमने असत को सत मान लिया, इसलिए दुख हो रहा है। दुख उसको होगा कि दुख तुम्हें होगा? क्या अब भाई, जिसने चोरी की तो वो दुखी होना चाहिए ना, परंतु दुखी कौन हो रहे? क्यों हो रहे? क्यों हो रहे? कहते क्या करे महाराज, हमारी बुद्धि मारी गई, हमने उसके ऊपर विश्वास किया है ना। जब उजड़ जाता है घर, तब अक्कल आ जाती है, समझना, कोई मतलब नहीं है। वो अक्कल पहले आना चाहिए। असत में सत मानना बंद करो। सुख को कोई प्राप्त करना नहीं होता है, सुख का बोध हो जाएगा, सुख की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए यहां कह रहे हैं कि किंतु मिथ्यात्व निश्चय हो, प्रतीति नहीं, प्रतीति भली हो परंतु उसमें मिथ्यात्व निश्चय होना चाहिए, मिथ्यात्व निश्चय, समझ। सत्यत्व निश्चय ही हमें दुख देता है, असत में सद्बुद्धि हमें दुख देती है। इसलिए असत को असत समझो, सत तो केवल हम ही है, हमारी अलावा कोई सत नहीं। आत्म भिन्नम सर्व मिथ्या, श्रुति कहती है कि आत्मा से भिन्न, तुम्हारे से भिन्न, जो भी तुम देख रहे हो, जो भी मान रहे हो, जो भी जान रहे हो, जो भी कह रहे हो, जो भी कर रहे हो, कुछ भी सत्य नहीं तुम्हारा, उसमें मिथ्यात्व निश्चय करो। निषेध नहीं करती है श्रुति। क्या एक सत्य मान करके भी किया जाता है और एक मिथ्या मान करके भी किया जाता है? क्या एक सत्य मान करके भी लिया किया जाता और एक मिथ्या मान करके भी किया जाता है, समझना। परंतु अंतर यही होता है, असत को सत मान करके किया जाएगा तो वो करना तुम्हारा दुख निर्माण करेगा, वो देखना तुम्हारा दुख निर्माण करेगा। परंतु असत को असत मान करके व्यवहार करोगे तो वो दुख नहीं देगा। तुम पहले ही समझोगे। वो कहते हैं, एक बार की बात है, कोई बहुत बड़ा सेठ बहुत पैसा लेकर के दिल्ली से चला बंबई के लिए व्यापार के लिए। अब किसी ने बैंक से पैसा निकालते हुए है उसको देख लिया और उसने, वो चोर था, उसने उसका पीछा किया, जिधर भी जाता था उसके पीछे जाता था। वो बंबई के लिए निकला तो वो भी आदमी उस सेठ के पीछे लगा, सेठ के ध्यान में देखा सेठ ने कि हाँ ये बैंक से लेकर के अभी तक ये मेरा पीछा कर रहा है। क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है। तो समझ गया, गाड़ी में भी फर्स्ट क्लास में इसी के कुप्पे में उसने भी टिकट बनवाया पैसा दे करके करके। और एक के बाजू में शेख था और एक के बाजू में वो व्यक्ति था। परंतु शेख समझता था कि ये चोर है, पीछा कर रहा है मेरे पैसे को लेकर के, ये पीछा कर रहा है। परंतु चोर नहीं जानता था कि शेख मेरे को समझ गया है, चोर नहीं समझता था। तो शेख के अंदर क्या आ गई? सावधानी आ गई। जब जानेगा तो सावधानी आएगी कि नहीं आएगी? जब सब करते रहे, रात में सोने का समय हो गया तो सोने के पहले पेशाब करने के लिए वो चोर गया। अब जब पेशाब करने के लिए गया, उतने में क्या कर दिया इस सेठ ने, जो पैसा निकाला और वो उसी के तके के नीचे घुसेड़ दिया। किसके? उसी के चोर के ही तकिया के नीचे वो पैसा डाल दिया। अब चोर आया, तब सेठ पेशाब करने के लिए गया। तब जो अब जैसा ही सेठ पेशाब करने के लिए गया तो चोर ने सेठ का विस्तार देखना चालू कर दिया कि सेठ ने कहां पैसा रखा था, अपना अभी निकाल लेंगे। वही मौका मिला था और सेठ को मालूम था कि आप तो अपना बिस्तर तो कोई ढूंढेगा नहीं। क्या? अपना बिस्तर तो ढूंढेगा नहीं और मेरे बिस्तर में मिलेगा नहीं। अब ये चोर इधर ढूंढता, इधर उधर कर रहा है, इधर उधर करके अब देखा कि सेठ आने वाला है तो फिर वैसा का वैसा बिस्तर बना करके रखा। परंतु बेचारा परेशान कि पैसा तो लाया है, मैंने देखा है, समझना, परंतु इसमें नहीं है, कहां गया पैसा? और सेठ आकर के अपना आराम से सो गया, समझना। और चोर रात भर परेशान रहा। क्या रहा? परेशान रहा। जैसा ही ये करता है तो चोर इधर से उधर से फिर देखने का प्रयास करता है पर कहीं मिलता नहीं। सुबह हो गया और अभी उतरने का, स्टेशन आने का समय हो गया। फिर चोर उठने के पहले सेठ जी अपने बाथरूम विथरूम हो आ गए, मुंह हाथ पैर धोया, फिर उसको भी उठा दिया। अरे भाई, कहा कि आ गया स्टेशन, तो उठा, वो भी गया मुंह भी धोने के लिए, पेशाब करने के लिए। सेठ ने अपना पैसा निकाला, अपने इसमें रख दिया। अब चोर जब आ गया, कहा कि सेठ जी आप मेरे को जानते हैं, मैं चोर हूं और आपके पीछे मैं दिल्ली से बैंक से पैसा निकाला तब से मैं पड़ा हूं। अब पैसा तुम्हारे पास है ये मेरे को पक्का मालूम है, परंतु पैसा मिला नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा आपके वस्तु ने, एक एक वस्तु को चेक किया, परंतु कहीं पैसा नहीं मिला। आखिर वो पैसा गया कहां? कहा कि भाई, अब शेठ जी ने कहा कि आप तो कोई धोखा नहीं है, समझ ना, इसने भी बता दिया, अब इसको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। कहा कि भाई ऐसा है, तुम चोरी करने के लिए आए थे और मैंने तुम्हें दे दिया था। क्या? जिस पैसे को तुम चोरी करने के लिए आए थे वो पैसा मैंने तुम्हें दे दिया था और रात भर तुम्हारे पास ही था। जब तुम्हें दे दिया तो मेरे पास मिलेगा कहां से? थोड़ी ने कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है, आप पैसा दे दिया और मेरे को मालूम न पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो तुम्हारी गलती है भाई, पैसा तो मैंने दे दिया था। हाँ, अब ले भी लिया मैंने, तुम्हें मालूम नहीं पड़ा इसलिए मैंने ले भी ले लिया। अब वास्तविक क्या शेठ ने पैसा दिया था या चोर को कुछ मिला था, क्या होता है? व्यवहार हो रहा है, समझ ना, परंतु कैसा हो रहा है? बाधित व्यवहार हो रहा है। इसी का नाम है मिथ्या। क्या है? मिथ्या है। कहने का तात्पर्य है कि यहां इसी प्रकार से कह रहे हैं कि मिथ्यात्व निश्चय नोचेत सुषुप्ति मूर्छा दो। यहां सुषुप्ति में या मूर्छादि में जो होता है वो वैसा नहीं, वहां भी बाद होता है, समझना। सुषुप्ति में आप सो जाते हो तो सब संसार समाप्त होता है कि नहीं? प्रतीति समाप्त होती है, दिखता नहीं है, वास्ता भी नहीं है और होता भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। यहां जो है कह रहे कि नोचेत सुषुप्ति मूर्छा दो, मुच्चेत अयत्नतः जनः, अयत्नतः जनः मुच्चेत। करें कि सुषुप्ति और मूर्छा आदि में जो ये प्रपंच का बात जो होता है वह स्वतः होता है, परंतु यहां अयत्नतः मुच्चेत, परंतु बिना यत्न करे ही मुक्त है। बाध कर दिया, समझ ना, क्या करना है तुम्हें? बाध कर दिया, मिथ्या मान लिया, मिथ्या मान लिया तो नष्ट भी हो गया तो क्या तुम्हें दुख होगा? नष्ट भी हो गया मिथ्या वस्तु। मृग जल सुबह और शाम नहीं होता है, दोपहर में जो दिखता है वो सत्य होता है क्या? सत्य मानेंगे तो दुख निर्माण होगा, परंतु हम जानते हैं कि मृग जल है। क्या है? मृग जल है, मिथ्या। तो शाम को मृगजल समाप्त हो गया तो क्या हम दुखी होते हैं? नहीं। इसी प्रकार से इस द्वैत प्रपंच को, जीव भाव को और जगत भाव को और परमात्म भाव को रहे कोई ये नहीं है, समझना, परंतु समझे क्या? मिथ्या। क्या समझे? सत्य मत समझे। ये कह रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं कि मुच्चेत अयत्नतः जनः, इस प्रकार से सुषुप्त और मूर्छादि में तो बिना प्रयास करे ही वो मुक्त होता है, रहित होता है, परंतु वो उसको मोक्ष नहीं कहा गया है, वो उसको सत्य नहीं कहा गया है, क्योंकि वो भी बदलती है कि नहीं? फिर मूर्छा भी बदलती है, सुषुप्ति भी बदलती है। इसलिए भला वो मुक्त होता है, छूट जाता है, परंतु मोक्ष नहीं कहा गया है उसको। नोचेत, यदि ऐसा है तो ऐसा नहीं है, समझना, ऐसा बाध नहीं है, जो सुषुप्ति में मूर्छाद में जो बाध होता है ऐसा बाध नहीं है, या विवेक से बाध है। क्या? वह वो अविवेक से जो होने वाली वस्तु होती है वो बाद भी नहीं कही जाती है, उसको मिथ्या नहीं कहा जाता है। या विवेक से, विचार से बात करना है, विचार से समझना है कि ये सत्य नहीं है, बदलती है इसलिए सत्य नहीं है, आती है जाती है इसलिए सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से आप विचार से क्या करना है, मिथ्या करना है। सुषुप्ति मूर्छा दो स्वत एव द्वैत प्रतीति अभावात तत्व ज्ञानम विनापि मुक्ति सत्। यदि ऐसा होता तो सुषुप्ति और मूर्छा आदि जो है ये भी बिना प्रयत्न करे, वहां भी द्वैत प्रतीति नहीं होती है, परंतु इनका अभाव होने पर भी वहां वो तत्व ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही यदि तत्व ज्ञान को मानेंगे तो क्या तत्व ज्ञानम विनापि मुक्ति सत्, तो फिर ये सो जाना या मूर्छा होना भी मुक्ति मानी जाएगी, ये मुक्ति नहीं है, समझना। इसलिए विचार के द्वारा विवेक, और विवेक के बाद वैराग्य क्या है, वैराग्य है असत में, असत में जो असत बुद्धि करना, समझना, असत में सत बुद्धि को निकालना और असत को असत समझना। असत समझ गया तो उसकी आसक्ति, उसके उसको लेने की इच्छा क्या हो जाएगी, समाप्त होगी। ये वैराग्य अपने आप आएगा विचार से, इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार से स्वात्मा वशिष्यते, फिर ये जब ये हो जाएगा तो केवल आत्मा ही अवशेष रहता है। इसका मतलब क्या, इति अनेन परमात्मनः सत्यत्व ज्ञानम एव विवक्षते, क्योंकि ऐसा जब ये हो जाता है तब आत्मा ही के अवशेष रहता है, करने वाला तो रहेगा कि नहीं रहेगा, इनका बाध करने वाला, इसको मिथ्या करने वाला तो अवशेष है कि नहीं है, क्योंकि उसका वो बाध नहीं कर सकता है। आत्मा आत्मा का बाध नहीं, दृष्टो दृष्टे विपरिलोपे विद्यते इनाय, दृष्टा के दृष्टि का कभी भी परिलोप नहीं होता है, अर्थात ज्ञान उसका नष्ट कभी नहीं होता है। क्या, जो दृष्टा है, दृष्टा की दृष्टि, दृष्टि का मतलब जो आत्मा का जो ज्ञान है, वो आत्मा का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, वही अवशेष रहता है। इसलिए कह रहे कि सत्यत्व ज्ञानम एव विवक्षते, वहां परमात्मा का जो सत्यत्व का जो बोध है या अनुभव है, वही उसी की ही क्या है यह विवक्षा होती है, अर्थात तो वही एक शेष रहता है, उसका बाद नहीं होता, इसलिए परमात्मा ही सत्य है। क्या, परमात्मा ही सत्य है, ऐसा बोध हो जाता है। न तत् अतिरिक्त जगत विस्मृति जीवन मुक्तस्य जीवन मुक्ति अभाव प्रसंगात इति आहो। यदि ऐसा नहीं होगा, तत् अतिरिक्त अर्थात इस जीव भाव का, जगत भाव का बाध नहीं करते हैं, क्या बात करना है, क्या बात करना है, अरे जीव भाव सत्य नहीं है अर्थात असत है, परंतु असत को ही हमने सत मान बैठे हुए हैं। क्या माने हैं, जीव भाव रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, श्रुति ये नहीं कहती है कि इसको हटाओ, क्या हटाने के लिए कह रही है, ना जीव को हटाने के लिए कह रही, ना जीवपन को हटाने के लिए कह रही, ना जगत को हटाने के लिए कह रही, ना जगत भाव को हटाने के लिए कह रही है, परंतु ये असत है और असत में सद्बुद्धि जो है उस सद्बुद्धि का बात करना है। ये हम जो सत समझ रहे हैं ये हमारा झूठा है, ये हमारा मिथ्या है, बात असत में सद्बुद्धि का करना है, ध्यान रखो। क्या, उसी का नाम वास्तविक वैराग्य है। असत में सद्बुद्धि गई तो तुम्हारा राग खत्म हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, होगा, करने जाओगे तो अहंकारी बनोगे, समझना, अहम तो रहेगा कि नहीं रहेगा, परंतु ये हो जाएगा तो तुम्हारी अपने आप ही से असत्य रूप से सिद्धि होगी। क्या हो जाएगी? इनका बाध करोगे तो तुम्हारी अपने आप ही आत्मा रूप से ब्रह्म रूप से सिद्धि हो जाएगी, करना नहीं पड़ेगा तुम्हें, बिना प्रयास करे ही तुम सिद्ध सत्य रूप से सिद्ध हो जाओगे। तो इसलिए यही कह रहे हैं कि इस प्रकार से इति अनेन परमात्मनः सत्यत्व ज्ञानम एव विवक्षते न तत् अतिरिक्त जगत विस्मृति जीवन मुक्ति अभाव प्रसंगात इति आह। यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो फिर क्या होगा? जगत विस्मृति और जीवन मुक्ति के अभाव का प्रसंग आ जाएगा, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? अभाव हो जाएगा इसका। इसलिए कहा कि इस प्रकार से समझना, ये ज्ञान यही ज्ञान है, और ये ज्ञान ही, इस ज्ञान के अतिरिक्त कोई भी दूसरा मूर्छा या सुषुप्ति ये मुक्ति नहीं हो सकती है, ऐसा ये ज्ञान नहीं, सत्य का बोध नहीं होगा तो इनको भी जगत विस्मृति या जीव भाव की विस्मृति तो सुषुप्ति में भी होती है और मूर्छा में भी होती है, तो इन्हीं को ही मुक्ति कहा जाएगा, इन्हीं को ही मोक्ष कहा जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपत्ति आ जाएगी। परमात्मा वशेषोपि तत्सत्यत्व विनिश्चय न जगत विस्मृतिर्नोचेत जीवन मुक्तिर्न संभवेत। हाँ, परमात्मा वशेषोपि तत्सत्यत्व विनिश्चय। परमात्मा अवशेष रहने पर भी, क्या? परमात्मा अवशेषोपि, अर्थात जगत भाव का और जीव भाव का बाध करने पर क्या अवशेष रहता है? परमात्मा ही रहेगा कि नहीं रहेगा? तुम्हें ही रहोगी कि नहीं? जो शुद्ध परमात्मा का मतलब शुद्ध आत्मा, क्या ये शुद्ध आत्मा जीव भाव से और जगत भाव से ही तो मलिन हुआ है? इसके अंदर जीव भाव आ गया, जगत भाव आ गया, तो ये शुद्ध आत्मा अशुद्ध आत्मा बन गया। ये तुम्हारा मैं अशुद्ध आत्मा, आत्मा ही है, क्या है? ये आत्मा ही है, परंतु परमात्मा नहीं है, जीवात्मा बन गया। क्या बन गया? जीवात्मा बन गया। तो ये जो मलिनता आ गई, ये जो अशुद्धता आ गई, ये जो द्वैत भाव आ गया, परिच्छिन्नता आ गई, ये बाधित हो जाएगी। जीव भाव गया तो ये सब बाधित हो गया, जगत भाव गया तो ये सब बाधित हो गया। तो कह रहे कि परमात्मा अवशेषोपि, फिर परमात्मा अवशिष्ट होने पर भी कह रहे हैं कि तत्सत्यत्व विनिश्चय, उसी में ही जो अवशेष रहेगा, जिसका बाद नहीं होगा, वही उसी जो सत्य है, क्योंकि सत्य का कभी बाद नहीं होता है, तीनों विकाल में बाद नहीं होता है, भूत भविष्य वर्तमान जागृत स्वप्न सुषुप्ति, कोई काल उसको बाधित नहीं कर सकता है, कोई वस्तु उसको बाधित नहीं कर सकती है, कोई देश उसको बाधित नहीं कर सकता है। तो जो अबाधित वस्तु है, उस अबाधित वस्तु को ही सत्य कहा गया है, तो वही सत्य कौन है? तो परमात्मा ही है। ऐसा विशेष प्रकार से जब निश्चय हो जाएगा, सत्यत्व विनिश्चय हो, अर्थात विशेष अर्थात दृढ़ निश्चय, उस परमात्मा के सत्यत्व में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। परमात्मा ही सत्य है, क्योंकि जीव भाव भी बाधित है और जगत भाव भी बाधित है, ये बाधित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब निश्चय हो जाएगा, तब न जगत विस्मृति नो चेत जीवन मुक्ति न संभवित। यदि ऐसा कहते तो कह रहे हैं कि फिर जब सत्यत परमात्मा में सत्यत्व का निश्चय हो जाएगा तो कहा है कि जगत विस्मृति ही मोचित, फिर जगत की विस्मृति तो हुई नहीं और न जीव की विस्मृति हो गई। परमात्मा का सत्यत्व का निश्चय हो जाएगा तो अब ये सत्यत्व का निश्चय क्या इनकी विस्मृति करेगा? इसकी विस्मृति नहीं करेगा, समझना। तो कहा कि फिर मुक्ति भी नहीं होगी, क्या मुक्ति न संभवित। इनकी विस्मृति होने होना ही मुक्ति कहते हैं। जैसे सुषुप्ति में होती है या मूर्छा में होती है उसको भी मुक्ति मानते हैं कि नहीं? मर गया तो करते झंझट मिट गया, सब मुक्त हो गया जी, मुक्त हो गया सब, है ना? ऐसे जो मानने वालों तो कहा कि जब उस परमात्मा में परमात्मा अवशेष रहने से परमात्मा में सत्यत्व का निश्चय हो जाएगा तो जगत की भी विस्मृति तो होगी नहीं, क्योंकि जगत को तो आप भूले नहीं। जगत भी रह गया, जगत भाव भी रह गया, जीव भाव भी रह गया, तो फिर जीवन मुक्ति कैसी? तो ये जीवन मुक्ति भी नहीं होगी, ऐसी बात नहीं कहते ना। ऐसा यदि कोई मानता है तो न, ऐसा नहीं। भली विस्मृति न हो अर्थात भला ये रहे, क्या बंधन क्या है? असत में सत मानना ही बंधन है, असत में सत जानना ही बंधन है, असत को ही सत्य के रूप से देखना ही बंधन है, दुख का कारण। क्या हो जाएगा? आप परमात्मा में परमात्मा ही सत्य ऐसा निश्चय करने से जो जीव भाव सत्य अर्थात जीव सत्य या जगत भाव सत्य वो क्या हो जाएंगे? बाधित होंगे, बाधित हो जाएंगे। ये रहने पर भी क्या हो जाएगा? परमात्मा का सत्यत्व का आनंद मिलेगा, क्योंकि सत्य ही आनंद रूप है, असत्य कभी आनंद रूप नहीं हो सकता है। इसलिए कह रहे कि ऐसा नहीं है। भला पूर्व पक्ष वाला कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, परंतु श्रुति इसका क्या करती है? निषेध करते ना, समझी। इसलिए सदा विचारेत इति युक्तिया द्यपात पर्यंतम विचार प्रसक्तौ सत्याम तस्य अवबोधम आह अवधिबोधम आह का सदा विचारेत। इसलिए सतत विचार करो और सब में विचार करो, जो भी वस्तु देखोगे उस वस्तु में सत्य क्या है और असत्य क्या है। विचार केवल यही दो वस्तु का, सत और असत। वो सत से असत को अलग करके देखो और असत से सत को अलग करके देखो। असत ग्रहणीय नहीं होगा और सत्य सत्य का त्याग नहीं होगा। असत का ग्रहण नहीं होता है और सत का त्याग नहीं होता है, समझना। ये तब तुम्हें मालूम पड़ेगा, तब असत अपने आप ही छूट जाएगा। वो त्याग, वो वास्तविक त्याग नहीं कहा जाएगा, उसको मिथ्या कहा जाएगा, वो मिथ्या हो जाएगा। क्या है ये? मिथ्यात्व भी त्याग है, समझना, परंतु ये आध्यात्मिक त्याग है, समझना। और ये जो वस्तु को छोड़ना भूल जाना ये लौकिक त्याग है, समझ। त्याग भी दो प्रकार का होता है, समझ लेना। एक आध्यात्मिक त्याग, आंतरिक त्याग, कारण का त्याग। कार्य भला रहे परंतु कारण निकल जाए तो कार्य केवल दिखने के लिए होता है परंतु वास्तविक दुखदायी नहीं होता है। जैसा रस्सी जल जाती है तो उसकी ये ठंड रस्सी के जैसी ही दिखती है। क्या क्या होती है? रस्सी के जैसी दिखती है, परंतु क्या वो जो रस्सी, जो जली हुई रस्सी, वो कुछ बांधने का कारण बन सकती है? नहीं है। वो रस्सी कैसी है? मिथ्या है, मिथ्या जली हुई रस्सी। ऐसा ही जो कर्म होता है वो उसके अंदर का सत्यत्व निकल गया तो मिथ्या रूप से कर्म रहे कोई दिक्कत नहीं है, समझना, कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए ये संभव है। तो कहा सदा विचारित इति युक्तिया दियपात पर्यंतम विचार प्रसक्त, इसलिए ये दियपात अर्थात मरते दम तक ये विचार करना चाहिए, किसका, सत और असत का, प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक देश में, सभी में ये विचार का, विचार में प्रसक्त हो सत्याम तस्य अवधिम आहो, उसी से ही तुम्हें सत्य का ग्रहण होगा, सत्य का बोध होगा कि सत्य क्या है। ये विचार के बिना आपको सत्य का बोध नहीं हो सकता है, इसलिए विवेक करना आवश्यक है। परोक्षाच अपरोक्षेति विद्याद्वेदा विचारजा तत्रा परोक्ष विद्याप्तौ विचारोयम् समाप्यते। हाँ, तो कहा कि परोक्ष परोक्षा च अपरोक्षा इति विद्या द्वेधा, दो प्रकार की ये विद्या, दो प्रकार का ज्ञान, एक परोक्ष ज्ञान और एक अपरोक्ष ज्ञान। क्या ये परोक्ष ज्ञान भी विचारणीय है और अपरोक्ष ज्ञान भी विचारणीय है, समझना। तो इसलिए कह रहे कि विद्या द्वेधा विचार जा, अर्थात विचार से उत्पन्न होने वाली दो विद्या, दो ज्ञान, दो प्रकार का ज्ञान है, एक परोक्ष ज्ञान है, एक अपरोक्ष ज्ञान है, समझना। आप शास्त्रों से, वेदों से या आचार्यों से, गुरुओं से, पंडितों से जो ज्ञान लेते हैं, स्वर्ग का हो और कहीं का हो, पुराणों के द्वारा, ये ज्ञान कौन सा है, परोक्ष ज्ञान है, विद्या ही है परोक्ष ज्ञान। और फिर आप अपने अंदर जो अनुभव करते हैं, देखते हैं, क्या ये अपरोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान में भी विचार करना चाहिए, परोक्ष ज्ञान में भी सत क्या है और असत क्या है, ऐसा ही अपरोक्ष ज्ञान में भी विचार करना चाहिए कि इसमें सत क्या है और असत क्या है। अरे कि विचार जाओ तत्र अपरोक्ष विद्याप्तो विचारो अयम समाप्यते, कहा कि वहां अपरोक्ष विद्याप्तो जो अपरोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान का मतलब अंदर की अनुभूति, अंदर का ज्ञान, और परोक्ष का मतलब होता है बाहर का ज्ञान, क्या होता है बाहर का ज्ञान, बाहर के विचार से सत रूप से ब्रह्म सिद्ध होता है और अपरोक्ष विचार से सत रूप से आत्म सिद्धि होती है, क्या होती है आत्म सिद्धि होती है, आपकी विचार की समाप्ति जिसमें होती है वो वस्तु सत्य होती है। अब सत्य का, सत्य के आगे तो कोई विचार है ही नहीं, है ना, वो सत्य का विचार इसलिए करना है कि असत को बाध करने के लिए, असत को मिथ्या करने के लिए, सत का विचार क्यों करना है, तो असत का बाध करने के लिए, परमात्मा का विचार क्यों करना है, संसार को और जीव भाव को बाध करने के लिए परमात्मा का विचार आवश्यक है, समझ, क्योंकि उसके बिना इसका बाद नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे तत्र अपरोक्ष विद्याप्त, वहां जो अपरोक्ष विद्या जो आप्त है अर्थात उसके प्राप्ति में परोक्ष ज्ञान के विचार से अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, और अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद अयम विचार समाप्यते, तुम्हारा विचार समाप्त होगा, क्योंकि आत्मा की क्योंकि आत्मा अपरोक्ष है। आत्मा की प्राप्ति हो गई, सत्य की प्राप्ति हो गई। सत्य क्या है? तुम्हारे अंदर जो है वही सत्य है, तुम ही सत्य हो। ये तुम्हें बोध हो जाएगा। अब बोध होने के बाद फिर विचार रहेगा क्या? हाँ, विचार की समाप्ति होगी। इसलिए कह रहे हैं कि अयम विचार समाप्यते, ये विचार की पूर्ण रूप से समाप्ति होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।